program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 9 lutego, minęła 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki, a w nim rosyjskie bombowce, incydent na pograniczu brytyjskiej przestrzeni powietrznej. Projekt nowego modelu dowodzenia armią będzie opublikowany w marcu, zapowiada szef MON. W serwisie powiem też o zmianach na tegorocznym festiwalu piosenki w Opolu. Na pograniczu brytyjskiej przestrzeni powietrznej doszło do incydentu z udziałem rosyjskich bombowców. Samoloty RAF poderwały się z ziemi, gdy do terytorium Wielkiej Brytanii zbliżały się Tu-160, zdolne do przenoszenia ładunków atomowych. Na ich spotkanie wyleciały dwa bombowce, a tematem zajął się nasz korespondent. Samoloty zbliżyły się do Wielkiej Brytanii od północnego wschodu. Przeleciały między Shetlandami a Wyspami Owczymi. Rzecznik Królewskich Sił Powietrznych potwierdził, że na kilka godzin RAF zmuszony został do monitorowania sytuacji. Podkreślił jednak, że nie wiadomo, czy samoloty rosyjskie były uzbrojone. Skierowały się one potem w kierunku Irlandii, a następnie w stronę Rosji. A to nie pierwszy taki przypadek. Do bardzo podobnej sytuacji doszło choćby rok temu. Brytyjskie media przypominają w tym kontekście wydarzenia z ostatniej jesieni. W drodze do Syrii przez kanał La Manche przepłynęły wtedy rosyjskie okręty wojenne. Brytyjska marynarka królewska postawiona w stan gotowości. Londyn od dawna jest zwolennikiem ostrego kursu wobec Rosji, szczególnie po agresji na Ukrainę. Po dzisiejszym spotkaniu z szefem włoskiego rządu Paolo Gentilonim premier Theresa May zaapelowała: nie możemy pobłażać Moskwie. Kluczowe jest, by społeczność międzynarodowa wywierała na Rosję presję, aż postanowienia z Mińska zostaną w pełni wykonane. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W serwisie Trójki informacje z kraju. Projekt nowego modelu dowodzenia armią zostanie opublikowany w marcu, zapowiedział szef MON-u. Minister Antoni Macierewicz liczy, że przed sejmowymi wakacjami ustawa wejdzie w życie. Jak dodał, po ostatnich zmianach i nominacjach na najważniejszych stanowiskach dowódczych, wojsko jest gotowe do wprowadzenia reformy dowodzenia. W dniu wczorajszym wraz z nominacją pana generała Miki na dowódcę dowództwa generalnego zakończyliśmy proces kształtowania nowej personalnej obsady kierownictwa polskiej armii. A ponieważ większość jednostek operacyjnych także dostało nowych dowódców, w związku z tym personalnie Armia Polska jest do tego już przygotowana. Reforma dowodzenia opiera się przede wszystkim na wzmocnieniu roli szefa sztabu generalnego. Kierowanie wojskiem ma skupić się właśnie wokół tej struktury. Organizatorzy Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zapowiadają zmiany, jeśli chodzi o tegoroczny koncert debiut. Artyści ubiegający się o występ w tym koncercie będą wyłaniani w nowym programie TVP, a program będzie nagrywany w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Chcieliśmy, aby Opole było stolicą polskiej piosenki nie tylko podczas festiwalu, dlatego cieszymy się, że program będzie nagrywany właśnie tu, mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent miasta. To pierwsza chyba taka okazja w historii miasta, żeby nie tylko w czasie festiwalu, ale w czasie nagrywania tych programów tutaj przez trzy kolejne ostatnie soboty uczestniczyć w nagraniu programu, który potem w prime time, czyli w czasie najwyższej oglądalności, będzie puszczany na antenie. 50-krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpocznie się 9 czerwca. Co drugi Polak ma kłopoty z zasypianiem, a co trzeci nie przesypia kilku nocy w miesiącu, tak wynika z badań OBOP-u. Oznacza to, że 13 milionów rodaków jest niewyspanych. To bardzo niebezpieczne. Zdaniem lekarzy najbardziej cierpi na tym mózg, który właśnie w nocy archiwizuje zdobyte w ciągu dnia informacje. Wiele osób w obawie przed uzależnieniem nie stosuje żadnych leków, ale zdaniem dr Ewy Bałkowiec-Iskry z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego niesłusznie, bo leki nowej generacji mogą bardzo pomóc. Leki, które należą zasadniczo do grupy leków przeciwdepresyjnych i w wyższych dawkach stosowane są one w leczeniu depresji. Natomiast w dawkach kilkukrotnie niższych wystarczają właśnie w leczeniu bezsenności. I to jest tak naprawdę jedyna grupa leków, które nie uzależniają. Przeważnie budzę się około godziny 4 rano i kładę się na nowo, a ja wstaję do pracy na 6. Leki ziołowe w porządku. Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ale jeżeli to nie pomaga, terapię musi ustalić lekarz. Stosowanie dzisiaj wyłącznie tej starej generacji leków odchodzi. Wszystkie preparaty są dzisiaj monitorowane. Obserwujemy częstotliwość zgłaszania działań niepożądanych. Przewlekła bezsenność może mieć poważne konsekwencje dla codziennego funkcjonowania, obniża odporność, zwiększa ryzyko nadciśnienia i chorób serca. A temat zgłębiała Ewa Dudzińska. To był serwis Trójki. Czas na sport, w studiu Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki ręcznej i przegranego wyjazdowego meczu Vive Tauronu Kielce w Lidze Mistrzów. Ekipa Talanta Dujszebajewa przegrała w Niemczech z Rhein Neckar Löwen 25-28. Mimo porażki szczypiorniści Vive nadal prowadzą w swojej grupie, ale po piętach depczą im i dzisiejsi rywale, i węgierski Seged. Obie z tych drużyn mają już tylko punkt straty do mistrzów Polski. Walczył dzielnie, tylko kto o tym będzie pamiętał. Jerzy Janowicz rozegrał 3 zacięte sety z Grigorem Dimitrowem, grającym do tego przed własną publicznością. Pierwsza partia dla Polaka do 4, druga do 3 dla Bułgara, trzecia 7-5 znów dla Dimitrowa, i to on zagra w ćwierćfinale tenisowego turnieju ATP w Sofii. Ale brawa dla Janowicza za walkę. Trudno za cokolwiek pochwalić naszych biatlonistów ze sztafety mieszanej. Anna Mąka, Kinga Mitoraj, Łukasz Szczurek i Rafał Penar zajęli w Mistrzostwach Świata w Hochfilcen dopiero 23 miejsce. Posłuchamy Kingi Mitoraj, która dziś dobrze spisała się na trasie biegowej, ale kompletnie zawiodła na strzelnicy. Za bardzo chciałam. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, wiadomo, bo jednak zbliżałam się do zawodniczek na stójce, jednak tą rundą wszystko się, że tak powiem, pokomplikowało. Nic się nie komplikowało sztafecie niemieckiej, to ona wygrała pierwszą konkurencję w Mistrzostwach Świata. Drugie miejsce zajęli Francuzi, trzecie Rosjanie, i między srebrnymi i brązowymi medalistami doszło do sporego zgrzytu. Rosjanie nie podali podczas dekoracji ręki Martynowi Furkadowi. Ten z kolei opuścił podium, gdy wchodzili na nie Rosjanie. Poszło o zajście ze sztafety. Furkad miał wywrócić, rozpoczynając bieg, Aleksandra Łoginowa. Rosjanie mieli o to do niego pretensje. Francuz sprawę bagatelizował, tłumacząc, że gdyby zachował się niewłaściwie, zostałby zdyskwalifikowany. Swoją drogą za Łoginowem nie przepada. Lubi przypomnieć, że Rosjanin musiał pauzować za stosowanie dopingu. Rzeczywiście przyłapano go na wspomaganiu się modnym swego czasu wśród sportowych oszustów EPO. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Słaby śnieg możliwy na zachodzie, rozpogodzenia tylko na wschodzie, a noc mroźna od minus 15 stopni na wschodzie do minus 10,5 na przeważającym obszarze kraju, jedynie nad samym morzem lokalnie minus 4 stopnie. Piątek pochmurny tylko na zachodzie i od minus stopni na wschodzie do minus 2 stopni i zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Augustowskie noce zimą, a jakże? Gama, chmiarka, nitrybic, Stagraczyński, czyli skrzypce, gitara, harmonika i bas. Walentynkowe nocne blusowanie z Augustowa. Już dziś, tuż po 22 w audycji. Mielszy odcień blusa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 po 21:00. Przed mikrofonem Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Klub Trójki. Wiele mówimy ostatnio o Ameryce i nie bez powodu. Dzisiaj też o niej opowiemy, ale nie o polityce i nie o Donaldzie Trumpie, chociaż kto wie, może nie uciekniemy od tego pana, który wzbudza tak wiele emocji, zwłaszcza wśród swoich rodaków. Chciałbym Państwa dzisiaj w klubie zaprosić do rozmowy o amerykańskim etosie. Nosi on nazwę American Dream, amerykańskie marzenie. To ono napędza ten kraj od wieków, nim wyjaśnia się jego sukcesy. Jego degeneracja kojarzona jest często z klęskami Ameryki. Ale co to takiego jest, amerykańskie marzenie? Czym było przez wieki? Czym jest dzisiaj w czasach Donalda Trumpa? No właśnie, miałem o nim nie mówić. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse. To be out of be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. O amerykańskim marzeniu dzisiaj w Klubie Trójki porozmawiamy. I nie mam, szczerze mówiąc, dobrego wytłumaczenia, dlaczego zagrałem akurat tę mało budującą piosenkę. Może tylko takie, że śpiewa ją zespół Ameryka. I to jest piosenka do szpiku kości amerykańska, pochodząca z czasów, kiedy wszystko wydawało się prostsze i bardziej przewidywalne. Pewnie nam się wydaje, że wtedy się tak wydawało. W studio profesor Marek Paryż, kierownik Zakładu Literatury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. I dr Michał Oleszczyk, filmoznawca, wykładowca Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, witam. Panowie, co to jest amerykańskie marzenie? Może pan profesor na początku. To jest rzecz trudna do zdefiniowania. Raczej mówiłbym o wyobrażonych konstrukcjach Ameryki, mitycznych, dyskursywnych, funkcjonujących właśnie w sferze wyobraźni bardziej niż w sferze realnej. Próbowałem jakoś odrobić pracę domową przed tym programem, przemyśleć pewne procesy historyczne i chyba źródeł takich wyobrażonych konstrukcji Ameryki należałoby szukać w jej początkach, czyli w purytanizmie. Tutaj mamy właśnie pierwsze te wizje Wielkiej Ameryki ujęte w takiej bardzo zręcznej metaforze miasta na górze. Jest to fraza odnosząca się bezpośrednio, co prawda, do Bostonu, która padła w słynnym kazaniu Johna Winthropa podczas podróży przez Atlantyk w 1830 roku. Tutaj w czasach purytańskich mamy bardzo silne takie przekonanie o wspólnym działaniu, więc tutaj ten wymiar wspólnotowy jest kluczowy. Później w oświeceniu następuje taka sekularyzacja mitu Ameryki i przybiera on już bardziej indywidualne wersje. Tutaj klasyczna taka wersja to jest oczywiście autobiografia Benjamina Franklina, z której wywodzi się już specyficzny mit od Pucybuta do milionera. Inny autor z tego okresu, którego warto by wspomnieć przy tej okazji, to jest Francuz, który dużo lat spędził w Ameryce, Hector St. John de Crèvecoeur, który napisał taką książkę Listy amerykańskiego farmera. I tam jest w zasadzie pierwsza wizja Ameryki jako tygla narodów, więc Ameryki dostępnej dla wszystkich, którzy tam chcą szukać spełnienia. Potem powiedziałbym takim istotnym momentem, jeśli chodzi o mit tej Ameryki dobrobytu, to byłby czas ekspansji kontynentalnej w połowie XIX wieku. Natomiast potem końcówka XIX wieku to już jest czas, kiedy zaczynają się pojawiać krytyczne wersje. Do tego dojdziemy, bo to jest najciekawsze, prawda? Jak się ten mit dezintegrował i on się, tak jak pan profesor mówi, dosyć szybko zaczyna dezintegrować, ale to jest co ciekawe, na co pan zwrócił uwagę. To się zaczęło jako wersja wspólnotowa i bardzo szybko stała się pomysłem na życie indywidualne, prawda? Zresztą pewnie do dzisiaj, jeżeli ktoś jedzie do Ameryki i szuka sukcesu, to myśli o swoim własnym sukcesie, ale czy ten wymiar wspólnotowy, on zanikł? Czy panów zdaniem on ciągle jest obecny w myśleniu o tym, co to znaczy osiągnąć sukces w Ameryce? No wydaje mi się, że to jest oczywiście bardzo szerokie pytanie i tutaj też pan profesor nakreślił takie szerokie historyczne tło. Myślę, że Ameryka, która nadal nas fascynuje i ta fascynacja mimo wszystko nie przemija. Oczywiście Ameryka jest tym bardziej fascynująca, im bardziej jest wyobrażona, prawda? Bo konfrontacja z tą Ameryką realną może już przebiegać bardzo różnie. Ale myślę, że to całe amerykańskie marzenie, o którym mówimy, także jego klęska, tudzież jego kryzys, polega na pewnych antynomiach, takich sprzecznościach, które rozsadzają to od wewnątrz. Pan profesor wspomniał o purytanizmie i też wspomniał o tym impulsie religijnym, który u zarania właśnie amerykańskiej kultury był niesłychanie istotny. Natomiast właśnie czy purytanizm, czy inne odłamy chrześcijaństwa reformowanego, które odrzucały tak naprawdę ten element, czy tudzież bardzo redukowały element przyjemności, konsumpcji przede wszystkim. Gdzieś tam u zarania Stanów Zjednoczonych właśnie je znajdujemy, natomiast później od pewnego momentu rozwój kapitalizmu, który wynikł także z tego protestanckiego etosu, narzucił jednak styl życia, w którym konsumpcja okazała się nieprawdopodobnie ważna i to właśnie konsumpcja paradoksalnie jest tym, co zwłaszcza w XX wieku, kojarzy nam się z amerykańską kulturą najbardziej. Także poprzez ekspansję amerykańskiej popkultury, która, można powiedzieć, epatowała obrazami dobrobytu, obrazami bogactwa, obrazami przyjemności. Ta formuła Franklina, from rags to riches, prawda? To jest coś, co napędza Amerykę i zawsze ją napędzało. To było podstawą amerykańskiego marzenia. Ale jednak, czy jedynie to? To znaczy, czy my nie zauważamy tego, jeżeli koncentrujemy się wyłącznie na tym, że w Ameryce można było urządzić się dobrze życiowo? To rzucę tylko jedno zdanie jako kropka, ale też jako odpowiedź na to. Mianowicie jedną z takich figur kultury popularnej, która moim zdaniem najlepiej wciela amerykański sen w tej raczej jego ciemnej wersji, to jest figura gangstera i figura taka wykreowana zwłaszcza przez kino gangsterskie lat 30. Mianowicie właśnie from rags to riches, jak pan mówi, czyli od tych łachmanów ku bogactwu, ale jak najszybciej, tak? Przede wszystkim na skróty, czyli nie drogą ciężkiej pracy, akumulacji tej protestanckiej właśnie, tylko drogą błyskawiczną, najlepiej za pomocą maszynowego karabinu, prawda? I te wszystkie historie, które w latach 30. zwłaszcza przykuwały uwagę Amerykanów w czasach wielkiego kryzysu, wówczas kiedy tacy aktorzy jak Jimmy Cagney czy Edward G. Robinson wcielali się właśnie w małych Cezarów czy wrogów publicznych. Już wtedy, tuż potem, wybitny amerykański krytyk filmowy Robert Warshaw napisał taki słynny esej właśnie, że gangster to jest najlepsze ucieleśnienie amerykańskiego snu. Tego, że tej błyskawicznej chęci wskoczenia o tych kilka pięter wyżej, jeżeli chodzi o pozycję, chodzi o konsumpcję i tak dalej, a jednocześnie oczywiście każdy gangster na końcu upada, bo nie ma gangsterskich prawdziwych opowieści, które kończą się jego sukcesem. Ja bym może tutaj dodał, że ta historia od Puczbuta do milionera to jest być może najbardziej taką wyrazistą wersją mitu amerykańskiego, ale oczywiście nie jedyną. Chociaż gdyby spojrzeć na te inne, to one jakoś naokoło, mi się wydaje, ciągle do tego bardzo materialnego wymiaru doświadczenia prowadzą. Czyli, że to jednak musi być mit sukcesu w takiej czy innej postaci, a wracając do pana pytania o tego, czy wspólnotowość w tym dążeniu do osiągnięć indywidualnych jest nadal jakoś dostrzegalna, powiedziałbym, że chyba tak. Z tym, że w dzisiejszych czasach ona jest o wiele bardziej zrytualizowana niż w czasach purytańskich i niż w czasach samego Franklina, który naprawdę szczerze i uczciwie myślał o dobru publicznym, kiedy starał się jakby własne te osiągnięcia, tytuły i inne rzeczy gromadzić. To tak się zwykle zdarza. Dzisiaj Adam Smith też jest czasami inaczej interpretowany, niż sobie to zamierzył, prawda? I pewnie myśliciele amerykańscy z początku budowania tego państwa również. Aczkolwiek, i to jest następne moje pytanie i następny temat, to amerykańskie marzenie, ono zawsze było ograniczone. To znaczy, ono było ograniczone do białych protestantów. Znaczy poniekąd. Przynajmniej na początku i powiedzmy do 60., 70., 80., a może jeszcze dalej pójdziemy lat 20. wieku. Tak, chociaż niekoniecznie używało takiej retoryki, która by właśnie ujawniała, że było to marzenie. No i czasem używało. Jak pan tutaj wspominał o tej ekspansji terytorialnej w połowie XIX wieku, no to przecież chodziło o wymordowanie wszystkich Indian. Oczywiście. Albo ich przemieszczenie tam, gdzie... Po to, żeby można było mieszkać na ich terenie, prawda? Tak, oczywiście. Z drugiej strony też, jeżeli spojrzymy na historię Stanów Zjednoczonych, zdamy sobie z tego sprawę, jak ona jest krótka tak naprawdę. W porównaniu zwłaszcza z takim dłuższym trwaniem, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie, no to zobaczymy, że emancypacja tych grup wykluczanych nastąpiła nieprawdopodobnie szybko, prawda? I to też należy o tym pamiętać, prawda? Że w przeciągu tych dwóch stuleci jednak ta emancypacja była bardzo radykalna i gwałtowna. Wiele osób powiedziało pełna, oczywiście drugie tyle powiedziałoby, że niepełna, że nadal uprzedzenia są obecne i krzywdzące. Do tego dojdziemy, ale wróćmy do tego, do czasu, na przykład, choćby, prawda, kwestie Indian, prawda? To znaczy, od samego początku wiadomo było, że ta ekspansja się nie skończy, prawda? To znaczy, osadzano Indian w rezerwatach, gwarantowano im prawa, ale to postępowało, to znaczy to pragnienie zdobywania tego terenu było wśród białych tak silne, że nie mogło się zakończyć na żadnej granicy, czy to by było Mississippi, czy to by było następna jakaś rzeka. Ono się, że tak powiem, symbolicznie i też w dużym stopniu faktycznie zamknęło gdzieś w ostatnich dwóch dekadach XIX wieku, kiedy ekspansja w zasadzie osiągnęła zachodnie wybrzeże, już oczywiście wcześniej, ale wtedy, powiedzmy, w okolicach lat 1880 w zasadzie ostatecznie rozwiązano kwestię indiańską, że tak powiem, prawda, po kilku bardzo symbolicznych, ale też przełomowych bitwach. Natomiast jeśli patrzeć na historię Ameryki w tym w szerszym zakresie, w szerszej perspektywie, to ostatnie, powiedzmy, 40-50 lat jest fundamentalnie inne pod tym względem. Mhm. To znaczy w kwestii sytuacji grup etnicznych niż cały ten wcześniejszy okres. Tutaj mamy różne możliwości, które stały się dostępne po prostu dla przedstawicieli mniejszości, także w wyniku bardzo określonych politycznych działań, takich jak akcja afirmatywna, prawda, która po prostu otworzyła uniwersytety. Jasne, ja nie chcę wydać się człowiekiem, który stosuje ahistoryczne myślenie i nie domagam się współczesnej tolerancji od pionierów amerykańskich, którzy wsiadali na wóz i jechali z rodziną przed siebie, ale czy w ich myśleniu było miejsce na obcego? To znaczy, co należało zrobić z tymi Indianami? Jeżeli oni nie mogli być częścią tego marzenia amerykańskiego, jeżeli oni nie mogli razem z nami polepszać swojego życia i zdobywać świata, tak jak my, to co z nimi należało zrobić? W tamtym czasie należało z nimi zrobić to, co zrobiono. Czyli po prostu ich wymordować. Tak, eksterminację albo osadzenie w rezerwatach. Jeżeli by nie chcieli. To jeżeli by nie chcieli zostać osadzonymi w rezerwatach, to należało ich wymordować. No. Tak, no to była bardzo prosta ideologia de facto. I to samo dotyczyło czarnych do drugiej połowy XX wieku? No, sytuacja czarnych była o tyle inna, że... Czarnych nie chciano eksterminować, prawda? Tak, że oni po prostu mieli inne miejsce w strukturze, powiedzmy, tej populacji kontynentalnej, mówiąc bardzo szeroko. Więc oni funkcjonowali w tych społecznościach, gdzie jakoś mieli określone swoje miejsce. Więc tam jakby ta kwestia jakby dostępności American Dream, czy niedostępności przez dłuższy czas była związana właśnie stricte z tym, jakie obszary przeznaczono dla funkcjonowania Afroamerykanów. No ale też dodajmy, że napięcie, no powiedzmy moralne, które towarzyszyło kwestii czarnoskórych w Stanach, było o wiele silniejsze i dłużej trwające, niż nam się to zazwyczaj wydaje. To znaczy, no, myślę zwłaszcza o ruchach abolicjonistów, którzy bardzo wcześnie zdawali sobie sprawę, właśnie często na gruncie religijnym, o czym nie myślimy, że niewolnictwo, bo to słowo tutaj jeszcze musi paść, jest moralnie złe. I są fragmenty na przykład listów prywatnych Abigail Adams, czyli żony drugiego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Adamsa, w których ona w liście bodajże do przyjaciela zastanawia się, jaka kara, to cytat, jaka kara spadnie na nasz kraj za grzech niewolnictwa, prawda? I to i później oczywiście ruch abolicjonistów, też kluczowe dzieła literackie tutaj, chociażby Harriet Beecher Stowe i jej słynna Chata wuja Toma, która no, w zasadzie była takim też narzędziem abolicjonistycznej propagandy w tym sensie właśnie pozytywnym, to buzowało o wiele dłużej i o wiele wcześniej niż tylko sama druga połowa wieku XX, więc można powiedzieć, że nie wspomnę o wojnie secesyjnej, która także poniekąd, oczywiście przede wszystkim jednak na tle kwestii ekonomicznych wybuchła, ale miała także ten komponent właśnie polityki rasowej. Rozmawiamy dzisiaj o tym, czym jest amerykańskie marzenie, czym było dla Amerykanów, przynajmniej dla części Amerykanów. Moimi gośćmi są dr Michał Oleszczyk, profesor Marek Paryż. Za chwilę wracamy do rozmowy, a będzie nam przez 3 minuty towarzyszył duet, chyba jeszcze bardziej amerykański niż zespół Ameryka. One in my raincoat. We smoke the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching, and I don't know why. The cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America. All come to look for America. All come to look for America. Simon i Garfunkel zaśpiewali o swojej Ameryce. W studio profesor Marek Paryż, doktor Michał Oleszczyk. Rozmawiamy o amerykańskim marzeniu. Rozłożyliśmy to marzenie na łopatki przez ostatnie 15 minut. To teraz może o czymś konkretnym porozmawiamy. W którym momencie ta wizja piękna, w której każdy, kto przyjeżdża do Ameryki, może zostać milionerem, jeśli tylko ma odpowiedni ku temu talent i chce mu się pracować, w którym ta wizja zaczęła być kontestowana i podlegać dekonstrukcji? W pewnym sensie ona była kontestowana od początku, bo już i wśród Purytanów różne ruchy dysydenckie były obecne, ale gdyby chcieć to opisać w kategoriach większych tendencji, to wskazałbym na przełom wieku XIX i XX, końcówka XIX wieku, czyli powiedzmy okres 1870-1900, to jest tak zwany Złoty Wiek Amerykański. Okres, który wybitny historyk Alan Trachtenberg opisał frazą inkorporacja Ameryki. I wtedy... A co to znaczy inkorporacja Ameryki? Organizacja jakby całego kraju, całej jego przestrzeni na wzór korporacyjny. Więc zhierarchizowany. I mieliśmy nie mówić o Donaldzie Trumpie. Ze strukturą piramidy. Na przykład jak rzeźnie chicagowskie wkroczyły na przepastne prerie Nebraski, to był na przykład znak inkorporacji Ameryki. Mhm. Właśnie w końcówce XIX wieku jest o wiele większa świadomość nierówności klasowych. To, co we wcześniejszej literaturze jest jednak słabo artykułowane. Chociaż jest. Na przykład jest taka powieść Melvilla, klasyka literatury amerykańskiej, Pierre, która między innymi o nierównościach społecznych opowiada i o różnych napięciach klasowych, ale przez długi czas w kanonie literatury funkcjonowała słabo. Więc jako tendencja, krytyka mitu amerykańskiego rozpoczyna się, powiedziałbym, od naturalizmu, takich powieści jak... Dżungla? Dżungla, Uptona Sinclaira, to jest jedna rzecz. Amerykańska tragedia pewnie. Amerykańska tragedia Theodora Dreisera, 1925 rok. Już jakby późna rzecz, jeśli chodzi o naturalizm amerykański, ale jest to bardzo ważny moment. W tym samym czasie mniej więcej wychodzi Wielki Gatsby Francisca Scotta Fitzgeralda w latach 30. To już jest klasyka, prawda? Takie złapanie się za bary z pojęciem tak. American Dream. Zresztą w tym samym czasie wychodziła, to pamiętam, taka powieść, która też na mnie bardzo silne wrażenie zrobiła, Invisible Man, prawda? To jest rok 1952. To jest później, to w takim razie, bo to już jest o czarnych mowa, prawda? Także to już wchodzimy w troszeczkę inny etap. Jeśli chodzi o czarnych, to taką przełomową książką, też bardzo silnie związaną właśnie z kwestią amerykańskiego mitu i dokładnie rzecz biorąc jego niedostępności dla czarnych. To był syn swego kraju, Richarda Wrighta, to jest rok 1940. Książka wydana w Polsce, zapomniana, więc chciałbym ją tutaj przypomnieć, upomnieć się jakąś o nią, bo jest to bardzo ważna rzecz i bardzo dobra lektura też. I w zasadzie od modernizmu powiedziałbym, że amerykański mit w literaturze istnieje głównie przez negację. Jest to bardzo ciekawe. Cały ten wysyp historii, które związane były z wielkim kryzysem, prawda? My tak. Mamy symbol w postaci Steinbecka, taka książka, która właściwie każdemu się kojarzy z tym, że coś w Ameryce zaczęło się wtedy psuć. To są bardzo właśnie te lata 30., zwłaszcza wielki kryzys, który oczywiście zaczyna się pod koniec lat 20. I w latach 30. narasta ogromna właśnie świadomość tych nierówności klasowych. Jednocześnie nie zapominajmy, jest to i to bynajmniej nie są tylko wymysły paranoidalnego umysłu senatora McCarthy'ego, tylko rzeczywiście lata 30. były takim czasem mocnej infiltracji środowisk twórczych w Stanach przez partię komunistyczną. Właściwie wszyscy ci pisarze, których możemy wtedy wymienić jako kluczowych, takich jak Steinbeck czy wielu innych, Dos Passos i tak dalej, to byli wierzący komuniści, można tak powiedzieć. I dla nich te wszystkie nierówności, które widzieli w społeczeństwie amerykańskim, były niejako dowodem tak naprawdę na tezy komunizmu i tego, że walka klas istnieje i że powinna zakończyć się zwycięstwem klas pracujących. Ale w Ameryce to nigdy nie była realna alternatywa, prawda? Czy była? Teraz nam się może tak wydawać, ale w latach 30. także w Hollywood, gdzie większość scenarzystów, jest taka świetna książka Red Star Over Hollywood, czyli Czerwona Gwiazda nad Hollywood, większość z nich autentycznie wierzyła w to, że tak się może zdarzyć. To późniejszy splot wydarzeń, pierwszym takim szokiem oczywiście była sam początek II wojny światowej i ten alians, w który Związek Radziecki wszedł z Niemcami Hitlera, to był pierwszy taki dzwonek dla wielu tych intelektualistów, że może jednak Związek Radziecki nie jest takim idealnym państwem, jak im się wydawało. Natomiast wcześniej oczywiście, że wielu z nich podzielało tę wizję. W Gronach gniewu widać to wręcz idealnie. Tam jest, a także w adaptacji filmowej, która potem powstała, w której właśnie ta farma prowadzona przez państwo jest właściwie takim idealnym kołchozem, byśmy powiedzieli, zupełnie niekwestionowanym. A to właśnie prywatna przedsiębiorczość powoduje wszelkie nierówności. Ja bym powiedział, że te lata 30. w ogóle uważam, że to była dekada pod wieloma względami przełomowa i tak dzieląca, tam się chyba jakoś tak mocno może to za daleko idąca teza, ale tam się zapoczątkowuje taki głęboki podział ideologiczny także Ameryki. Właśnie na to skrzydło bardziej powiedzmy skłonne ku interwencjonizmowi państwa i temu przekonaniu, że jednak państwo powinno zostawić obywateli w spokoju i nie interweniować. Pan Michał mówi o intelektualistach, ale czy dla Amerykanów komunizm w tamtym okresie, dla zwykłych Amerykanów, przeciętnych Amerykanów, oczywiście, że trudno mówić o przeciętnych Amerykanach, skoro jedni są milionerami, a drudzy są pucybutami, ale czy to była atrakcyjna alternatywa i realistyczna alternatywa w którymkolwiek momencie? Miałbym tutaj jakąś wątpliwość, jeśli chodzi o jej realność. Natomiast zgodziłbym się, że do wyobraźni wielu osób, chociaż raczej elity, ona przemawiała. I tutaj wspomniałbym jeszcze raz Richarda Wrighta, bardzo lubię tę książkę, mam do niej pewną słabość. Polecam ją studentom zawsze, kiedy tylko mogę. Tam jest historia czarnego, mniej więcej 20-latka, który pracuje dla bogatego kamienicznika. I córka tego kamienicznika ma romans z młodym komunistą, który troszeczkę traktuje to hobbystycznie. Podobny rodzaj krytyki. Ten romans czy komunizm? Komunizm. Aha. Romans w zasadzie też. Trudno jakby powiedzieć, co by z tego romansu wynikło, ponieważ ta bohaterka ginie przypadkowo z ręki czarnego bohatera. Ale właśnie ta krytyka komunizmu takiego kanapowego potem pojawia się już w bardzo bezpośredniej formie w Niewidzialnym Człowieku Ellisona. Komunizm tam jest pokazany jako jedna z opcji ideologicznych rozważanych dla Afroamerykanów. Obok takich innych opcji ideologicznych jak nacjonalizm czy jakiś rodzaj współpracy z białymi. I po prostu działanie w tej przestrzeni, którą biali wyznaczą. Żadna z tych opcji nie okazuje się dla czarnych dobra. I w zasadzie Niewidzialny Człowiek kończy się brakiem odpowiedzi, jaką drogę polityczną, ideologiczną czarni powinni wybrać, więc nie jest też taką alternatywą komunizm. Dodajmy, że ta powieść Wrighta była tak wybuchowa w pewnym sensie, że co prawda, bo powstały dwie adaptacje tego właśnie Native Son, jak to się w oryginale nazywa. Natomiast druga już w latach 80., ale pierwsza powstała jeszcze w latach 50., z tym, że nie w samych Stanach, tylko amerykańska ekipa wyjechała do Meksyku, żeby tam nakręcić ten film, dlatego że nie było zgody wytwórni, żeby tak wybuchowy temat potraktować. A teraz na ekranach mamy ciekawy film, który nawiązuje do tych właśnie kwestii realności amerykańskiego snu, a także tych rewolucyjnych różnych marzeń, powiedzmy marksistowskich i nie tylko, mianowicie film Amerykańska Sielanka według Filipa Rosa. No właśnie, przeskoczyliśmy, to ja tylko połączę to, o czym mówiliśmy, bo przeskoczyliśmy z tej zranionej Ameryki przedwojennej do Ameryki, która wchodzi w wojnę, osiąga nieprawdopodobny sukces, prawda? Militarny, staje się potęgą, ratuje świat przed zagładą. No bo po drugiej stronie ci, którzy ratowali w trochę innym celu niż Amerykanie. Ale Amerykanie stają się przywódcami wolnego świata, następuje baby boom, ludzie się rodzą, ludzie się bogacą, żyją sobie we wspaniałych domkach na przedmieściach i wszyscy są szczęśliwi. No i nagle okazuje się, że niekoniecznie, prawda? Ta amerykańska sielanka, o czym pan mówi, zarówno w powieści Rota, jak i w tej adaptacji, którą w tej chwili mamy okazję oglądać, to jest czas, w którym się rozpada to marzenie i na poziomie rodziny, i na poziomie społeczeństwa, na poziomie narodu, na poziomie politycznym, właściwie na każdym, prawda? I dla Rota, i dla... no, tutaj zostawmy Ewana McGregora na moment, ale pewnie dla Rota to ten opis był istotny, prawda? To znaczy tutaj się zaczęło gdzieś psuć. No, w tym pokoleniu lat 60., które dorastało w latach 60. No w tym ten film jest, on moim zdaniem nie jest najlepszym filmem, ale pomijam ten fakt, to jest debiut reżyserski popularnego aktora Ewana McGregora, który też gra główną rolę. Myślę, że warto go zobaczyć pewnie dla tych kwestii, jakie film porusza, natomiast artystycznie nie jest zbyt spełniony, ale to ma mniejsze znaczenie w kontekście naszej dyskusji. W tym kontekście przede wszystkim ważne jest to, że tam są wskazane pewne takie elementy korozji, powiedziałbym, tego właśnie snu. Jednym z tabu, jakie zostaje naruszone, to jest właśnie ów mit tego melting potu, tak? Czyli tego właśnie tygla, w którym wszystkie kultury się łączą. Bo na początku mamy rodzaj, nazwijmy to, mezaliansu pomiędzy właśnie żydowskim bohaterem a jego żoną, która jest właśnie z owych protestantów. I tutaj w pewnym momencie jest nawet wskazanie takie właśnie, że być może to był początek wszelkiego zła w tym związku. Mm. Także nastąpił ten mezalians. Ojciec tego bohatera się bardzo sprzeciwia, tak? To też dodajmy, że on chce, żeby syn znalazł żydowską dziewczynę, a on właśnie wskazuje na nią, na tą królową piękności, prawda? Z tych łaspów, czyli właśnie białych protestantów. No i być może tu jest ten, prawda, grzech pierworodny. Ale oczywiście to jest o wiele bogatszy... Ona chce Bożego Narodzenia, on chce bar mitwy. Tak, o wiele bogatszy to jest tekst, tych kontekstów jest tutaj o wiele więcej. Jeśli mnie pamięć nie myli, ona jest katoliczką. A być może jest nawet katoliczką. Tak. Nie? Co, że tak powiem, wprowadza niuans, ale może nie zmienia zasadniczo problemu. Ja bym chyba troszeczkę inaczej widział ten rodzaj takiej krytycznej reinterpretacji, który Roth przeprowadza w książce, a MacGregor w filmie, z tym, że w filmie moim zdaniem w o wiele mniejszym zakresie niż Roth to robi w książce. Wspomniałbym może, że Amerykańska Sielanka jest pierwszą z cyklu trzech powieści, które Roth napisał w końcówce lat 90. Czyli oprócz Amerykańskiej Sielanki Wyszłam za komunistę i Ludzka skaza, wydane już bodaj w 2001 roku, które jako cykl stanowią takie kompleksowe rozliczenie z Ameryką od lat 40. do lat 90. I w Amerykańskiej Sielance widziałbym przede wszystkim rozliczenie z dekadą lat 60., przede wszystkim z radykalizmem amerykańskim tej epoki, który w zasadzie został pokazany jako w zasadzie może równie destrukcyjny dla tkanki społecznej, a zwłaszcza dla rodziny bohatera, jak to, co działo się w polityce na najwyższych szczytach. Także tutaj Roth, który jest dzieckiem tego czasu, w pewnym sensie się z tym czasem rozprawia, chociaż on nigdy nie miał wielkich sentymentów, jeśli chodzi o lata 60., co pokazał już w kompleksie Portnoya, prawda? Który też bardzo, bardzo bezpośrednio tego czasu dotyczy. No i każe widzieć ten czas. Tak się składa, że mamy w tej chwili na ekranach kilka filmów, które właściwie każdy aspekt, o którym do tej pory mówimy, pokrywają, prawda? Czy do każdego się odnoszą, bo film Amerykańska Sielanka, czy książka, zwłaszcza książka Amerykańska Sielanka, to tak jak pan profesor mówi, to jest taki bardzo wielopłaszczyznowa krytyka właściwie struktury amerykańskiego społeczeństwa, która budowała lata 60. Mamy Jackie, który odnosi się do chyba takiego najbardziej dotkliwego ciosu, jaki Ameryka... Ja zawsze się waham, jak mam powiedzieć coś takiego, że to jest najbardziej dotkliwy cios, bo potem się, tak jak teraz mówimy o tym, że Donald Trump jest najgorszym prezydentem, a to, co się dzieje, to nigdy tego w historii Ameryki nie było. Przypomina mi się taki komentator piłkarski, bardzo znany polski, który kiedyś komentował mecz i w 20 minucie zaczął już go podsumowywać. Więc możemy takie rzeczy robić, ale trochę wcześniej. Tak samo jest z zabójstwem Kennedy'ego, prawda? Które pewnie wówczas, nie pamiętamy tych czasów, ale wówczas wydawały się końcem świata, prawda? To znaczy to wtedy był na poziomie symboli chyba coś najbardziej wstrząsającego na pewno w powojennej historii tego kraju. Do czasu 11 września na 100%. No tak, tym bardziej, że dodajmy, że to był też szczytowy punkt zimnej wojny, tak? I fakt, że kryzys kubański wydarzył się niedaleko wcześniej i Kennedy uosabiał jednak pewne nadzieje wolnego świata, prawda? I swoją energią i pewnym takim, jak to wówczas ukuto zresztą to słowo, dopiero telegenicznym, tak? Czyli jakby fotogenia przeniesiona do telewizji sznytem, bo on świetnie się prezentował po prostu i potrafił tworzyć taki wizerunek. Zresztą po części o tym jest film Jackie, który warto zobaczyć, mimo że ja mam do niego dużo zastrzeżeń. Niestety dla mnie to jest niespełniony film, ale to nie ma znaczenia. Warto go zobaczyć. Jest nominowana do Oscara Natalie Portman właśnie w roli Jackie Kennedy. I co prawda film rozgrywa się w zasadzie tylko i wyłącznie tuż po zamachu. To jest głównie skupienie na takich dwóch dobach po zamachu tego, co ta kobieta czuje na bardzo osobistym, prywatnym, nawet intymnym poziomie. Ale także są tam retrospekcje, które pokazują słynną transmisję telewizyjną, gdzie Jackie Kennedy oprowadzała Amerykanów niejako, zresztą to też było potem retransmitowane w różnych krajach świata, po Białym Domu. I to była taka słynna, wyreżyserowana zresztą przez świetnego reżysera, późniejszego laureata Oscara, transmisja, gdzie po raz pierwszy Amerykanie rzeczywiście uzyskali dostęp, prawda, że każdy mógł zobaczyć. Dodam, że Jackie Kennedy była inicjatorką obszernej renowacji Białego Domu i w ogóle wprowadziła taką pewną świadomość, także pewnego stylu, ale też świadomość spuścizny historycznej. I ten film pokazuje właśnie to, co dzisiaj trochę kulminuje w postaci Trumpa, mianowicie to, jak polityka zamienia się w spektakl. I zwłaszcza w spektakl telewizyjny. To, że właśnie nagle politycy są trochę postaciami z serialu, który oglądamy. Że Jackie Kennedy nagle pojawia się na naszym ekranie i oprowadza nas po swoim domu. I to jest takie ziarenko tego, co potem, no właściwie teraz żyjemy w tym świecie, tak? Gdzie właśnie albo politycy dostają nasze lajki na Facebooku, albo nie dostają. Wszystko się wydaje jakimś takim wielkim show. Wtedy zabójstwo Kennedy'ego czym realnie było dla Amerykanów? To znaczy, to było podważenie i dla nich ich sposobu myślenia o sobie, myślenia o świecie, myślenia o polityce? Myślę, że można to opisać w bardzo podobny sposób jak 11 września, czyli jako narodową traumę. W czym bardzo ważną rolę odegrał film z zabójstwa. Mhm. To jest to, do czego pan Michał również nawiązuje, prawda? To znaczy to, że mogliśmy to zobaczyć, dobrze, prawda? Dobrze, pamiętam nazwisko tego człowieka, który ten film zrobił. Więc to po prostu była konfrontacja z obrazem, który wnika bardzo głęboko w świadomość. W zasadzie zarówno na tym poziomie jednostkowym, jak i na różnych poziomach wspólnotowych. Więc trauma to jest zdecydowanie chyba najlepsze słowo, które tutaj można by użyć. Symboliczna utrata niewinności, ale tutaj mówię akurat frazes, który wielu przede mną już wyraziło. Bo we wszystkich tych rzeczach, o których mówiliśmy wcześniej, też chodziło o symboliczną utratę niewinności, mniej lub bardziej w różnych dziedzinach. Trzeci film, który też możemy sobie zobaczyć, jak chcemy porozmawiać jeszcze dłużej o amerykańskim marzeniu, Mac-Imperium. Tak, to jest na poziomie biznesu, prawda? Biznesu. Jeżeli mówimy o tym od pucybuta do milionera, no to tutaj mamy przykład. Tak. No, może nie od pucybuta, jednak no, do bilionera pewnie. Jest to film interesujący, znowuż, nie arcydzieło, ale ciekawy film. Może nawet z tej trójki do tej pory najbardziej bym właśnie ten film polecił. Film opowiada o niejakim prawdziwym zresztą guru biznesu światowego, niejakim Rayu Kroku, którego tutaj gra Michael Keaton, który był człowiekiem odpowiedzialnym za wyprowadzenie malutkiej firemki dwójki braci, którzy założyli budkę z hamburgerami. Bracia nazywali się McDonald. On uczynił z tej firmy właśnie to, co mamy teraz, czyli globalnego potentata, wbrew woli braci McDonald. I to jest właśnie opowieść o tym, że ten de facto small business, który oni założyli i którego wcale nie zamierzali jakoś szczególnie rozszerzać, a na pewno nie w takiej skali i nie za cenę utraty pewnej jakości, na której im zależało, właśnie ten człowiek dostrzegł ich pomyśle takiej absolutnej automatyzacji, przygotowywania posiłków, skrócenia czasu ich oczekiwania na nie, on dostrzegł potencjał globalnej siły. I to zrobił, oczywiście oszukując ich na różne sposoby, a z drugiej strony no, uwalniając potencjał ich pomysłu, z którego oni sami sobie nie zdawali sprawy. Jest to bardzo ciekawy film. Czy on jest pozytywną postacią? Ambiwalentną. Film kończy się takim napisem, który tutaj nic nie psuje, żadnej przyjemności. No, wiemy, że to się udało, tak? No, możemy pójść na róg i zjeść tego Big Maca. Kończy się takim napisem, że McDonald's wykarmia rocznie 1% ludzkości. I teraz jakby to jest takie potwierdzenie, że no, warto było, ponieważ ten 1% ludzkości je u McDonalda. Oczywiście znamy drugą stronę tego medalu, czyli no, problemy zdrowotne, z jakimi się borykają Amerykanie, którzy... Dodajmy, bo to ciekawe, że jak się jedzie do Stanów i się wchodzi do McDonalda, to jest inny McDonald's niż u nas, bo u nas cenowo McDonald's nie jest najtańszą opcją jedzeniową wcale. Mhm. Wręcz przeciwnie, u nas są jeszcze bary mleczne, różne miejsca, o wiele zdrowsze dodam. Natomiast w Stanach to jest naprawdę najtańsze jedzenie i tam jedzą najbiedniejsi. Znaczy, poza tym, że mogą tam też pójść inni, tam po prostu bardzo biedni ludzie jedzą swoje posiłki i to jest często ich jedyne jedzenie. I mamy tą słynną odwrotkę, która polega na tym, że czym jesteś biedniejszy, tym jesteś grubszy, prawda? Tak. Jeżeli tak. chcemy popatrzeć na dezintegrację amerykańskiego marzenia, jest tym pewien to symbol. Czym więksi Amerykanie, tym mniej tego marzenia zrealizowanego, pewnie tak można by powiedzieć. Ponieważ czas nam ucieka, to ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o jednym filmie, chociaż słowem, o La La Landzie. Filmie, który odnosi się do wspaniałej, pięknej tradycji amerykańskiej, która no, wiąże nam się gdzieś no właśnie z tą roztańczoną, cudowną Ameryką, do której wszyscy chcielibyśmy aspirować. No, czyli do tradycji musicalu. To jest musical taki pełną gębą, kolorowy, na szerokim ekranie. Notabene odnoszący się także do lat 50., bo tam są cytaty z wielu filmów, ale bezpośredni cytat jest z Buntownika bez powodu. No to jest film dziwny, za którym nie przepadam. Film, który odnosi ogromny sukces, więc powinniście go państwo zobaczyć. Dostanie Oscara na pewno. Film, który pokazuje dla mnie duży problem z marzeniem w Ameryce obecnie, ponieważ no, to nie jest dobry czas na marzenia w Stanach Zjednoczonych. Tak, kryzys ekonomiczny lat ostatniej dekady pokazał, że to marzenie o bogactwie, czy nawet o dobiciu do klasy średniej, jest już bardzo, bardzo trudne. To już nie są lata 50. powojenne, gdzie właśnie każdy mógł, czy prawie każdy, ten domek na przedmieściach sobie kupić. No tylko to jest już taki film, w którym to marzenie jest reglamentowane bardzo mocno, tak bym powiedział. I słodko-gorzki. Ale to nie jest koniec amerykańskiego marzenia i jakkolwiek paradoksalnie to nie zabrzmi, co najmniej połowa Amerykanów wierzy, że Donald Trump im pomoże zrealizować marzenie życia. Tak? Cisza. Mieliśmy nie mówić o Trumpie, może rzeczywiście nie powinniśmy. Trudno jest mi się do Trumpa odnieść w takich kategoriach jakichś polityczno-społecznych. Bo próbuję go jakoś zdefiniować właśnie symbolicznie, literacko i po prostu mam wrażenie, że Trump jakimś cudem uosabia dwa impulsy, które już dawno temu zostały zdefiniowane jako podstawowe zagrożenia dla demokracji amerykańskiej. Mianowicie on jest autokratycznym przywódcą, który wypłynął na fali anarchizmu. I jest to coś, co jest bardzo frapującego, jeśli chodzi o możliwość wglądu przez ten pryzmat w mentalność współczesnych Amerykanów. Jest taki film z 49 roku, w tym momencie nie pamiętam, jaki polityk był pierwowzorem, uciekło mi to nazwisko, ale film dostał Oscara zresztą za najlepszy film, Gubernator, Old Kingsman z Broderickiem Crawfordem. To Wendell Willkie? Jest adaptacja książki Roberta Pena Warrena. Jest świeża adaptacja z Judem Law. O właśnie, tego nie widziałem. Natomiast to jest o tym mechanizmie właśnie, o którym pan profesor teraz powiedział, jakimś kto wypływa na tego dyktatora właśnie na fali anarchizmu. Ale ważne jest jednak to, że Amerykanie, przynajmniej spora grupa mu wierzą i Amerykanie odnajdują w nim odbicie od tego, co im się do tej pory nie podobało. I tak Amerykanie mu wierzą, ale też część Amerykanów jakby przygląda się sobie. Przygląda się sobie samym, przygląda się sobie nawzajem. I tyle. I tutaj musimy skończyć. Tutaj musimy skończyć. Bardzo panom dziękuję. Profesor Marek Paryż z Zakładu Literatury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki UW i doktor Michał Oleszczyk, filmoznawca, wykładowca Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek, Dariusz Rosiak. Dziękujemy. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Druga lutowa premiera. Marek Adamik. Sensu sens. W reżyserii Magdy Łazarkiewicz. Test rozwiązał pan prawidłowo, jednak moim zdaniem odpowiedzi nie są szczere, tylko inteligentne. Na jakiej podstawie? To przeczucie. To w tę niedzielę o 21:00. Umysł śpi, zmysł nie. Człowiek ma w sobie kosmos. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w supercenie, bo w Lidlu od czwartku są super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz w Lidlu oferta z żółtej gazetki. Czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi 3,49. Tak, tylko 3,49. Czekolada deserowa złoty 49. Tak, tylko złoty 49. A wszystkie czekolady Finker do 31% taniej. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego.